niskich cenach. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 29 sierpnia, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. 204 nowe zakażenia koronawirusem, nie zmarła żadna chora na COVID-19 osoba. W południe ogólnopolskie dożynki, wdzięczni polskiej wsi w Bobolicach. Zmiany w rozkładzie jazdy pociągów niemal w całej Małopolsce, remonty. 204 nowe przypadki koronawirusem potwierdzono ostatniej doby w Polsce. W tym czasie nie zmarła żadna osoba. 147 wyzdrowiało, poinformowało pół godziny temu Ministerstwo Zdrowia. Kolejny dzień. Najwięcej zakażeń jest w województwie mazowieckim. Na oddziałach covidowych w szpitalach jest 403 chorych. 57 osób jest podłączonych do respiratorów. W pełni zaszczepionych jest prawie 18 700 tysięcy Polaków. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 są na stronie Szczepienia Polskiego. Radio24.pl. Solidarność chce szybkiego uszczelnienia przepisów dotyczących zakazu handlu w niedzielę. Jak mówił w Polskim Radiu 24 przewodniczący sekcji handlu Związku Alfred Bujara, jest to konieczne, bo wielu prowadzących sklepy omija prawo, powołując się na status placówki pocztowej. Chodzi nam o to, żeby wpisać w ustawie definicję przeważającej działalności i również w tych placówkach pocztowych dopisać, że taki sklep, taka placówka może być czynna w przypadku osiągnięcia przeważającej działalności, a byłoby to 50% obrotów wynikających na przykład z prawa pocztowego, więc tych usług pocztowych by musiał być w obrocie 50%. Projekt nowelizacji trafił do Sejmu pod koniec lipca. Został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Przedstawicielem wnioskodawców jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Janusz Śniadek. Ustawa wprowadzająca zakaz handlu w niedzielę weszła w życie 2,5 roku temu. Za godzinę początek ogólnopolskich dożynek wdzięczni polskiej wsi w Bobolicach w województwie zachodniopomorskim. W całej gminie widać ozdoby dożynkowe, które zostały zrobione z tegorocznych plonów. Poprawiamy tę dekorację, która nam się troszeczkę po tych deszczach lekko przysuszyło, zmarnowało, ale już to wygląda tak, jak powinno. U nas przygotowania idą pełną parą już od poniedziałku. Zrobiliśmy witacze, zrobiliśmy rolnika z rolniczką, z synkiem i jeszcze zrobiłyśmy krówkę z rodziną. Dla nas, rolniczek, jest święto pierwsza klasa, także, a teraz jeszcze taki prestiż, gdzie zostaliśmy wytypowani do tego, żeby zrobić u nas w Bobolicach dożynki krajowe, także jesteśmy mega dumne. Dożynki rozpoczną się mszą świętą w południe w programie Piknik Rodzinny, występy zespołów ludowych, degustacje lokalnych potraw, a wieczorem koncert. Ukraina od połowy sierpnia ewakuowała z Afganistanu ponad 600 osób. Wśród nich jest jedynie część stanowili obywatele Ukrainy. Wczoraj do ukraińskiej stolicy przyleciały 3 samoloty z Kabulu, z Kijowa Paweł Buszko. Ewakuację organizowali ukraińscy wojskowi i funkcjonariusze wywiadu. W sumie we wczorajszej ewakuacji wzięło udział około 360 osób, z czego 80 osób to obywatele Ukrainy. Szef biura ukraińskiego prezydenta Andrii Jermak zaznaczył, że ogółem od początku ewakuacji wśród 600 osób, które przywieziono do Kijowa, znaleźli się wszyscy Ukraińcy, którzy wyrazili chęć powrotu. Oprócz Ukraińców ewakuowano też obywateli innych krajów, w tym obrońców praw człowieka, dziennikarzy, kobiety i dzieci. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. W ostatnią niedzielę wakacji zmiany na kolei. Wszedł w życie nowy rozkład jazdy pociągów. W Małopolsce remonty i prace modernizacyjne prowadzone są praktycznie na terenie całego województwa. Od środy między Suchą Beskidzką a Zakopanem będzie można podróżować jedynie autobusami, informuje Dorota Szalacha z PKP Polskich Linii Kolejowych. Kontynuowane są również inwestycje na trasie z Trzebini do Oświęcimia, które również wymagają zmian w organizacji ruchu. W czasie przerwy dziennej trwającej od godziny 11 do 16 będzie zastępcza komunikacja autobusowa. Taka organizacja ruchu zostanie wprowadzona już jutro. Z kolei od 15 października przez miesiąc pociągi nie będą jeździły między Krakowem Głównym a Wieliczką. Już od 1 września zakaz wstępu na szlak Narysy. Jak informuje Tatrzański Park Narodowy, do odwołania z powodu remontu zamknięty będzie czerwony szlak na odcinku. Czarny staw pod Rysami, Rysy w obu kierunkach. A prace na popularnym szlaku przewidywane są na około 2-3 tygodnie. Jak podkreśla TPN, z uwagi na trudny, wysokogórski teren i warunki atmosferyczne nie da się dokładnie określić daty zakończenia remontu. To był serwis Trójki.

bo ja swoją znów dolinę, obok której płynie czas. Szukaję, kto był tu raz. Szukaję, kto był tu raz. Szukaję, kto był tu raz. Szukaję. Drodzy Państwo, są takie wywiady, są takie rozmowy, na które czeka się latami, ba, dekadami nawet. Są takie osobowości, które onieśmielają, są takie głosy, które urzekają. I właśnie taka rozmowa dziś w muzycznych podróżach na antenie radiowej Trójki w specjalnym wydaniu muzycznych podróży. Przede mną i przed Państwem gość absolutnie wyjątkowy, to i tak powiedzieć o wiele za mało. Krzysztof Cugowski, dziś w Trójce. Witam, kłaniam się nisko, panie Krzysztofie, dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu, miło być na antenie Trójki. Prawdziwy to zaszczyt, pozwolę sobie zarezerwować co najmniej 90% przyjemności, ale mam nadzieję, że i panu najbliższe blisko 2 godziny sprawią trochę radości. Chciałbym, byśmy porwali słuchaczy Trójki w muzyczną podróż. Muzyczną podróż, której filarem i fundamentem będzie pana fantastyczna, bo bogata twórczość i album. Album też wyjątkowy. Album, który ukazał się już jakiś czas temu na rynku, nie jest to wydawnictwo właśnie, które znamy od wczoraj. Słuchacze Trójki na pewno mieli okazję zetknąć się już z albumem 50 na 70, moje najważniejsze, Krzysztof Cugowski. Wydawnictwo dwupłytowe, album, który jest zbiorem pana ulubionych kompozycji, nagrań i utworów w pana dorobku. Podejrzewam, że niełatwo było wyselekcjonować tylko kilkanaście utworów, w sumie 20, nieco ponad 20, ale zmierzam do tego, że panie Krzysztofie, nie poszedł pan na skróty. Większość artystów, wokalistów, robiąc pewnego rodzaju kompendium, sięgając po pewnego rodzaju kompilacje, mając się już czym pochwalić, mając bogaty dorobek, nagrywając czy wypuszczając w świat płytę The Best Of, sięga po utwory ze swojego dorobku, rzecz jasna, ale już nagrane. Pan nagrał wszystko raz jeszcze. Dlaczego? To znaczy, wie pan, to o czym pan wspomniał na początku, że nie było łatwo wybrać się repertuar na 2 płyty, no ale no cóż, no tak musi być. I trochę mi pomagali koledzy, z którymi gram, ponieważ w związku z tym, że oni w większości oryginalnych nagrań nie brali udziału z oczywistego powodu, to mieli do tego taki dosyć spokojny stosunek z dystansem i tutaj dlatego pomogli mi wybrać to, co jest na tych 2 płytach. Wie pan, to jest tak, że jeżeli się jest na scenie ponad 50 lat, nagrałem w życiu gdzieś te 400 piosenek w różnych miejscach, nawet w różnych językach, także to naprawdę jest, ludzie tyle nie żyją, a ja jestem na scenie i nadal jestem ku uciesze i ku utrapieniu wielu ludzi. Także no, zawsze myślałem o tym, że człowiek, który nie wzbudza emocji, to jego rola, zwłaszcza jeżeli chodzi o tego typu zawody jak muzyk, czy aktor, czy pisarz, czy cokolwiek związane z tak zwaną sztuką, to on jest do niczego. No, człowiek musi wzbudzać skrajne uczucia i myślę, że moja osoba tak powoduje. Także ja jestem w sumie z tego trochę zadowolony, bo gdyby wszyscy kochali i mówili, ach, jakie to piękne, albo wszyscy mówili, że to trzeba, to byłoby słabe. A tak to jest, myślę, że jest właściwy balans między tym wszystkim. I rozszyfrujmy jeszcze, panie Krzysztofie, choć tak jak mówię, no zapewne fani pana twórczości, a jest ich przecież bez liku, ten album 50 na 70 posiadają już nie od dziś i wiedzą o nim wszystko, ale rozszyfrujmy tytuł, 50 na 70. To dosyć proste, jest 50 lat, płyta wyszła w ubiegłym roku, no niestety wyszła w okresie, prawda, dla wydawania płyt nieszczególnym, no ale nie mogliśmy tego dalej przetrzymywać, bo nikt nie wiedział, jak to długo potrwa, no i chyba słusznie. Wyszła w momencie, kiedy nie można było zrobić promocji z różnych, no, z oczywistych powodów, ale to było po pierwsze moje 50 lat na scenie, dodatkowo jeszcze 70 lat skończyłem w ubiegłym roku, także tytuł jest dosyć prosty, prawda? 50 lat na scenie i 70 urodziny. I to, no to tak wygląda. A kompilacje? Wolałbym zdecydowanie inne daty w tym tytule, ale cóż. 30 na 50. O, na przykład, z przyjemnością. No ale skoro już jesteśmy przy tej kompilacji, o nią opieramy naszą rozmowę w Trójce, otwiera to zestawienie Blues George'a Maxwella. Ten utwór zagramy już za chwilę. Utwór wyjątkowy w pana dorobku. Tak, ponieważ to jest pierwsza piosenka, którą nagrałem w ogóle. Nagrałem ją z pierwszym składem Budki Suflera, bo wbrew temu, co mówią różne opowieści w internecie, to Budka Suflera powstała pod koniec 69 roku u mnie w mieszkaniu. Nazwa została nie wymyślona, tylko ponieważ z kolegami spotykaliśmy się co niedzielę, grając u mnie w domu, bo u mnie byli sąsiedzi tolerancyjni i mogliśmy tam troszkę pohałasować, chociaż ten hałas był niewielki w porównaniu z obecnymi standardami. Także moich dwóch kolegów, Krzyś Obroz i Janusz Pędzisz, przychodzili do mnie i myśmy sobie tam dla zabawy grali. No i ta zabawa, w pewnym momencie postanowiliśmy się nazwać jakoś, prawda? No bo każdy zespół szanujący się, no musi mieć nazwę. No więc tam przynosiliśmy różne propozycje, żadna nie chwytała i po prostu nie miała konsensusu tak zwanego, więc w końcu ustaliliśmy, że słownik polsko-angielski, ciach na chybił trafił i Prompter's Box tam było. No i myśmy się tak nazywali do pierwszego publicznego występu. No to były czasy, chwalić Boga, niewielu ludzi pamięta te rozkoszne czasy PRL-owskie, więc tam język angielski to było jak czerwona płachta na byka. Ja nigdy się, właśnie zastanawiałem się nad tym, co komunistom przeszkadzał język angielski i długie włosy. To były dwa elementy, które ich doprowadzały do jakiejś furii. No i w związku z tym, że chcieliśmy wystąpić publicznie, to z siłą rzeczy tłumaczenie polskie naszej oryginalnej nazwy było Budka Suflera. I tak to powstało. I graliśmy w różnych miejscach, właśnie w takim Krzyś Obrozi na gitarze, zresztą jeden z pierwszych gitarzystów improwizujących wtedy, w tamtych czasach to nie było i łatwe i powszechne, raczej gitara tak zwana solowa polegała na graniu tematów typu Shadows Ventures, a improwizujących gitarzystów nawet w skali kraju zespołów już zawodowych było bardzo niewielu. Także Krzysio grał. Tutaj niestety muszę wspomnieć o tym, że te moje wspomnienia to będzie niestety będziemy mówić o ludziach głównie, którzy odeszli z tego świata, no ale to jest naturalne, jak się ma 70 lat, to się głównie chodzi na pogrzeby, a nie na chrzciny. Także z tego pierwszego składu, gdzie Krzysio Brozi na gitarze, Janusz Pędzisz na basie, Jacek Green na perkusji i Witek Odorowicz na organach, wtedy jak się to mówiło. No niestety z tej ekipy żyje tylko Janusz Pędzisz i ja. Także i został ten blues, panie Krzysztofie, którego teraz posłuchamy. I blues George'a Maxwella to jest pierwsza piosenka, jaką nagrałem z tym składem. I to jest właśnie blues George'a Maxwella. I chcę wspomnieć, że oryginalna wersja jest oczywiście w Radio Lublin w Starnotece. I jak przystępowałem do wyboru, to bardzo się bałem tego utworu, bo to jest jednak coś, co było 50 lat temu, co jest takie, no umówmy się, no troszkę nieporadne z różnych powodów, to w obecnym czasie musiało być jakoś zrobione i tego utworu się najbardziej bałem. I po nagraniu, po tym jak kończyliśmy, to okazało się, że to jest moja ulubiona piosenka z tej płyty. Także bardzo proszę. To posłuchajmy dobrego bluesa w Trójce, a do rozmowy z Krzysztofem Cugowskim wracamy za chwilę. Wszystkie bramy już zamknięte, niebo pełne srebrnych gwiazd. Czarne koty na butaszach grają wspólnie z wiatrem drzew. Szóstym w oficynie czarny Maxwell George bluesa grał. A białe panie mu mówiły I love you, I love you my George. Niczym Rockefeller John. Możesz grać w Manhattanie na afiszach czarny Maxwell George. Maxwell John. No, nie wiem jak u państwa, ale u mnie ciary. Krzysztof Cugowski. Panie Krzysztofie, szapoba, no, pytanie tylko dlaczego blues? No więc może to dla wielu takich młodszych słuchaczy będzie niespodzianka, ale Budka Suflera w swoim początkowym okresie, nawet już w momencie, kiedy staliśmy się znani w Polsce, to był zespół blues rockowy. Także jeżeli młodsi słuchacze myślą, że całe życie graliśmy takie tango, to nie jest prawda. Ale to były jakieś fascynacje, rozumiem, tym, co bardzo wąską stróżką do nas docierało, właściwie było przemycane gdzieś z zachodu, prawda? No bo tego bluesa nie grało się wtedy nad Wisłą, powiedzmy wprost. No w każdym razie niewielu to robiło, także. Ale generalnie ja byłem fanem muzyki bluesowej, rhythm and bluesowej, soulowej i zostałem z tym do dzisiaj. Moje zainteresowania muzyczne jako słuchacza się nie zmieniły ani na jotę, tylko po pierwsze troszkę mi poodchodzili moi ulubieni wykonawcy. W związku z tym, że na całym świecie nie jest to muzyka mainstreamu, a wtedy była. Wtedy na przełomie lat 60. i 70. to muzyka bluesowa, muzyka blues rockowa, to był mainstream muzyczny, ogólnoświatowy. No niestety czasy się zmieniły, wszystko się zmieniło i to także. Także ja jestem dalej fanem tego typu muzyki, słucham jej głównie. No teraz ze względu na kolegów, z którymi mam przyjemność grać, to też słucham dużo muzyki jazzowej, której nigdy nie słuchałem, przyznaję, bez bicia i ze smutkiem, bo to szkoda. Może lepiej byłbym słuchał jej za młodu, a nie na starość. Także, ale lepiej późno niż wcale. Ale to także do zespołu mistrzów pozwoli pan, panie Krzysztofie, to dojdziemy. Jasne, to jeszcze przed nami długa, długa droga, chronologicznie starając się tę naszą muzyczną podróż poukładać. Wspomniał pan o tym, jak doszło do wyboru nazwy zespołu, ale ja bym chciał, byśmy jeszcze krok wstecz poszli, podryfowali. Jak to się stało, że młody Krzysztof Cugowski stwierdził, że tą drogą będzie chciał podążać, drogą muzyki, drogą śpiewu. Że to będzie moja droga. W tamtych czasach to było rodzaj rozrywki, zabawy. No więc tutaj też trochę moja rodzina, moja mama głównie jest przyczyną tego, że jednak byłem od najmłodszych lat związany z muzyką, ponieważ moi rodzice byli repatriantami, dostali tam pokój gdzieś na peryferiach Lublina i jak miałem 7 lat, trzeba było pójść do szkoły, mama poszła do rejonowej szkoły tam, no i okazało się, że jednak chyba trochę ją tam przeraziła okoliczności i zaczęli się zastanawiać, gdzie by mnie tu wysłać i przez przypadek szkoła muzyczna była przypadkiem zupełnie. Ja nie miałem poza wujkiem, który, bratem mamy, który był nauczycielem muzyki. Miał zresztą piękny głos i grał na skrzypcach bardzo dobrze, bardzo utalentowany gość, ale to były inne czasy i nie ma o czym gadać. Także u mnie w żadnych w domu muzycznych nie było sytuacji, także poszedłem do szkoły muzycznej z konieczności, żeby nie chodzić do tej rejonowej szkoły miejscowej, tam gdzie mieszkaliśmy. I tak to się zaczęło. Skończyłem podstawówkę, grałem na fortepianie. Marzeniem mojej mamy było, żebym został pianistą. Wtedy takie sukcesy odnosił na konkursie szopenowskim Adam Harasiewicz, to był idol mojej mamy i ona tak myślała, że ja też będę tak pitolił na tym fortepianie jak Adam Harasiewicz. Panie Krzysztofie, znajduje mianownik wspólny. Moja mama też marzyła Bym został pianistą cztery klasy podstawowej szkoły muzycznej. Udało mi się przechodzić, później wygrała piłkę. Ja jestem lepszy, bo ja zaliczyłem podstawówkę na fortepianie, potem poszedłem do liceum muzycznego. Tam musiałem mieć instrument dodatkowy i tutaj to jest taka dosyć nieznany element. Miałem dodatkowy instrument klarnet, ponieważ byłem zawsze zafascynowany saksofonem. Bardzo lubiłem ten instrument, nadal lubię. Ale w szkołach muzycznych w tamtym czasie saksofon nie istniał jako instrument. I jedyną rzeczą, która była zbliżona do saksofonu, to był klarnet. No i ja na tym klarnecie miałem zamiar zrobić karierę, ale nie udało się z różnych powodów, ponieważ w dziewiątej klasie, bo wtedy, prawda, 7 klas podstawówki dalej, więc w dziewiątej klasie musiałem się ewakuować ze szkoły muzycznej ze względu i na tam drobne zatargi i na brak, że tak powiem, zapału do ćwiczenia. No tutaj moje lenistwo wyszło po raz pierwszy i rzeczywiście tak, to zawsze miałem egzaminy, no to musiałem ćwiczyć przed 2 razy do roku egzaminy, na półrocze na koniec, no ja wtedy brałem się do roboty, coś tam zrobiłem i jakoś to szło, ale to nie byłem pasjonatem ćwiczenia na fortepianie, o tak bym powiedział. No i poszedłem do liceum ogólnokształcącego i skończyłem je, poszedłem, potem dostałem się na studia, na które nie uczęszczałem z różnych powodów i wtedy właśnie spotkałem u takiego mechanika, który naprawiał magnetofony, sprzęt taki elektroniczny, jeżeli to można było nazwać w tamtych czasie elektroniką. I tam spotkałem Krzysia i Janusza, którzy przynosili mu gitary do naprawy. I tak to się zaczęło. No to, panie Krzysztofie, za chwilę zapytam, dlaczego został pan wybitnym wokalistą, a nie utytułowanym pianistą czy klarnecistą, ale wcześniej drugi utwór z pierwszej płyty albumu 50x70 zatytułowany Twoja łza. Posłuchajmy. Trzeba, żeby nazwać obecny czas. Dobrze wiesz, że skrawek nieba nie wystarczy, by schronić nas. Jaki rym opisać zdoła moją drogę w wieczornym mgle. No i z kim o pomoc wołać, jeśli zjawią się chwile złe? Jedna mi gwiazda wśród tylu gwiazd świeci i dla niej śpiewa. Wierz mi, kochana, żeby wielkiej góry opisać cień. Zatem mów, a wtedy przeżyć będzie łatwiej kolejny dzień. Kochana, to twoja łza pomaga, by się plecami obok siebie przebytych mil. Ile prób, by nasz egzamin z życia został najlepszą z chwil. Muzyczne podróże, radiowa trójka i przepiękna ballada Twoja łza. Muzyka Jacek Królik, Maciej Aleksandrowicz, słowa Andrzej Sikorowski, a Państwa i moim gościem Krzysztof Cugowski, który pięknie tę poruszającą balladę wyśpiewał. Panie Krzysztofie, i wracam do mojego pytania, które wybrzmiało przed tym nagraniem. Mówił pan o początkach tych instrumentalnych, no ale jednak postawił pan na wokal, no i został pan genialnym wokalistą, co tu dużo kryć, a nie fantastycznym muzykiem. Wszystkie przymiotniki to jest wszystko kwestia gustu i wrażliwości. Dla jednych fajne, dla innych nie. No, przymiotniki zostawmy. No, rzeczywiście zajmuję się śpiewaniem od 50 lat i to jest prawda. Dlaczego? Ponieważ jak zaczęliśmy nagrywać u mnie w mieszkaniu te piosenki, no nikt nie miał kto śpiewać i ja jakby z konieczności zacząłem próbować. I nie ukrywam, te początki to nie były oszałamiające, także no, ale z czasem rzeczywiście jakoś się tam nauczyłem posługiwać tym. Wie pan, to jest tak, że w tamtym czasie nie było właściwie żadnych możliwości, nie było nauczycieli, nie było nikogo, kto mógłby pomóc takiemu początkującemu wokaliście w znalezieniu drogi odpowiedniej, krótszej znacznie niż system prób i błędów, a tak to się odbywało w moim przypadku. Także no, to były kompletnie inne czasy. Ta muzyka rockowa, muzyka w ogóle nie, to nie miała, ona nie istniała w tak zwanym oficjalnym obiegu. No, w każdym razie starano się, żeby ona nie istniała. No, w każdym razie rzeczywiście nim się jakoś tam nauczyłem śpiewać, to parę lat minęło. To nie jest takie proste, jeżeli się coś robi za pomocą zdjęcia lotniczego, to długo trwa i niełatwo. Także, no ale w końcu tak. Także tutaj jest, myślę, że gdybym się urodził w czasach obecnych, to znacznie szybciej by mi to wszystko się udało lub nie udało oczywiście. No i może byłoby lepiej. Także było tak, jak było, nie wrócimy. Tak, jest tak, jak jest, i to jest istotne, że mam 71 lat, jeszcze występuję, ludzie przychodzą, klaszczą i są zadowoleni. No to dla mnie jest największe. I do tego też za chwilę dojdziemy. Ale jednak z kronikarskiego obowiązku będę trzymał. Proszę bardzo, proszę regulować ruch. Tak, tak jest, drogi panie Krzysztofie, bo też kwestia tego, że ktoś decyduje się na śpiewanie, na to, że zostaje wokalistą, no to 90, jak nie 95 albo i 8% przypadków, wtedy też jednocześnie trzeba wejść w buty frontmana. To jest tak, że to jest zawsze ta pierwsza linia frontu. Poza tym, że człowiek lepiej lub gorzej, prawda, zaprezentuje się na scenie, to jednak też coś do tej publiki powiedzieć musi. No najczęściej jednak udziela też wywiadów, wiemy to nie od dziś, uciekajmy od banałów. Jak u pana wyglądało to, jeśli chodzi o kwestie charakterologiczne, o usposobienie? Pan czuł, że poza tym, że opanuje już w pewnym momencie swój głos, też będzie w stanie zapanować nad rzędem dusz? Wie pan, ja szczerze mówiąc nigdy o tym nie myślałem, a tym bardziej nie myślałem o tym w tamtych czasach. W tamtych czasach dla nas zespołu, który wchodził na rynek, to właściwie muzyka była rzeczą podstawową. Nie było żadnych innych kalkulacji. Nie było kalkulacji, a czy my zarobimy, a ile zarobimy, jak, a czy będzie to bardziej akceptowalne przez publiczność. Myśmy nie robili produktów, tak jak się teraz robi, więc wiadomo, że tempo są tempa, które są dla publiczności najbardziej akceptowalne. Elementy muzyczne, przede wszystkim tonacje, które bardziej publiczność lubi i tak dalej, i tak dalej. Jest szereg elementów, które się składają na to, że piosenka, a w tej chwili to jest produkt, ma być najbardziej akceptowalny przez publiczność i to spowoduje, że będzie to, czy tamto, czy owamto. Myśmy tak kompletnie nie myśleli, dla nas to w ogóle, myśmy takiego znaczenia nie znali i dlatego te nasze pierwsze nagrania, pierwsze płyty są pozbawione takiej nutki komercyjnej, czyli wiadomo, że nagrywaliśmy na przykład na pierwszej płycie utwór, który miał 20 minut. Wszystkie utwory były długie, po 6, po 7 minut, prawda? No w tej chwili to nikt by nam tego w radio w żadnym nie zaprezentował, a w każdym razie w normalnym prime time. No oczywiście w nocy to na pewno tak, bo to się tak zresztą dzieje, że muzyka rockowa polska jest grana w nocy i żeby parytety się zgadzały, a tylko, no nie idźmy w tym kierunku, bo to nie ma, nie ma w tym sensu, tak? I w związku z tym byśmy się kompletnie nie zajmowali niczym innym. Dla nas istotne było to, że chcemy przekazać to, co mamy w głowach do zaprezentowania. I tak to wyglądało. I to, że to nam się wtedy udało, bo myśmy, wydając pierwszą płytę w 75 roku, osiągnęli ogromny sukces wizerunkowy, bo staliśmy się dosłownie z dnia na dzień z jakiegoś prowincjonalnego zespołu lokalnego, staliśmy się gwiazdą muzyki rockowej, w ogóle muzyki polskiej. Płyta osiągnęła ogromny sukces komercyjny, gdyby nie to, że została wydana w 60 tysiącach egzemplarzy i nigdy nie zostało wznowione to. Można było jej sprzedać pewnie 500 000 i ile by tam się udało. Takie było ciśnienie, no ale to były inne czasy i szkoda o nich mówić, bo ja okres PRL-u nie chcę wspominać, bo to mnie od razu ciśnienie skacze i także zostawmy ten element. To może na uspokojenie. Teraz kolejny utwór, bowiem muzyka, wiemy, nie od dziś obyczaje łagodzi. To prawda. Utwór z pierwszego krążka z dwupłytowego wydawnictwa 50x70 zamiast kołysanki. Posłuchajmy. Jeszcze umiesz ufnie spać, ścisnąwszy dłoń jej cały świat, bez lęku dnia. Jeszcze nie wiesz, co to fałsz, zwodniczy czar, podwójna twarz, okrutna gra. Jeszcze łatwo dzielisz świat na dobro, zło, na biel i czerń. Wiesz, kto jest kto. Jeszcze umiesz krzyczeć chcę, bez pytań jak, czy starczy sił, czy warto tak. Szklana kula rozpryśnie ręce, raniąc wolę. boleśnie, kiedy los pierwszą lekcję ci da. Jak cię przed tym uchronić, przed szarością obronić, życiem nijakim dłym, nie wiem jak, nie wiem jak. Gdzie wielkie czerń i kto jest kto, jak poznać zło, ja nie umiem, krzyczeć chcę, bez pytań jak. Czy starczy sił, czy warto tak? Ciągle gdzieś w rękawie as, bez reguł gra, wyprzedzać cios, nie ty to ja. Ciągle gdzieś w rękawie as, bez reguł gra, wyprzedzać cios, nie ty to ja. Szklana kula rozpryśnie ręce, raniąc boleśnie, kiedy los pierwszą lekcję ci da. Jak cię przed tym uchronić, przed szarością obronić, życiem nijakim dłym, nie wiem jak, nie wiem jak. Muzyczne podróże, radiowa trójka, utwór Zamiast kołysanki, gość wyjątkowy, gość specjalny, Krzysztof Cugowski. Panie Krzysztofie, znajomi, kiedy wyjawiłem im, że będę miał takiego gościa, szarpali mnie za rękaw i poprosili, żebym koniecznie zapytał o okulary. Kiedy one się pojawiły? Wspomniał pan o tym, że ta popularność duża przyszła bardzo szybko. I czy okulary też podążyły za nią, czy trochę trzeba ja było myślę, na nie poczekać? Chyba tak. To była podwójny problem, ponieważ po pierwsze oczywiście trema i to, że te okulary zawsze mi pomagały troszkę nie widzieć tych ludzi, którzy na mnie patrzą, jak zaczynałem. Teraz to mi absolutnie nie przeszkadza, ale wtedy byłem lekko przerażony. To był jeden element, a drugi miałem kiedyś przewlekłe zapalenie spojówek i to się tak mi troszkę ciągnęło i tak zostało. No, to jest jakiś tam jeden z elementów mojego wizerunku, także to już teraz to już tak musi zostać. Ciężko sobie wyobrazić Krzysztofa Cugowskiego właśnie bez tych kultowych okularów. A jak radził sobie pan ze wspomnianą tremą, z jej oswojeniem? To jest tak, że udaje się ją okiełznać z czasem, czy gdzieś zawsze z tyłu głowy? Nie, zawsze. To szereg jest rzeczy, które niepokoją czy gdzieś tam głos nie zawiedzie, czy nie zapomnę tekstu, to tutaj niestety tutaj to mam bardzo szerokie doświadczenia, bo zdarzało mi się to, ależ oczywiście w bardzo różnych sytuacjach, nawet no, takich bardzo, bardzo ważnych i no niestety, no to jest... Jak to ukryć wtedy? Jak to, jak, nie, no nie, jak ma, co, nie ma co ukrywać, ja nigdy nie zapomnę Opola chyba z 2004 roku, tak, to była nasza, myśmy obchodzili, Budka Suflera obchodziła 30-lecie i tam graliśmy taki koncert bardzo, bardzo ważny dla nas i taki, no tam kilku gości, śpiewał ze mną Garu, śpiewał wokalista z Procol Harum, Gary Brooker, no to był taki, no naprawdę poważny koncert. Mało tego, jeszcze był nagrywany dla celów wydania DVD. No i tam takie tango, które było wtedy mega przebojem, to oczywiście zapomniałem tekstu w trakcie tego i tam robiłem jakieś różne... Twoje śpiewanego tysiące razy sztuki, przecież. Tak, różne sztuki i no na szczęście w związku z tym, że to było do produkcji naszej, to na koniec koncertu powtórzyliśmy to takie tango. Oczywiście wszystko się odbyło wtedy normalnie. Na DVD jest przemontowane, prawda, w to miejsce, to w tym miejscu, gdzie miało być, jest. I było wszystko w porządku, ale... Bo na koncercie to chyba łatwiej, tak sobie myślę. Zawsze można mikrofon w stronę publiczności zwrócić, oni to śpiewają. No, ja zrobiłem inny. Zacząłem takie, prawda, dziwne słowa wymyślać w to miejsce. I to kiedyś mi Szymon Majewski, który miał kiedyś fantastyczny program satyryczny, i on mnie zaprosił na program i tam on na podstawie tego mojego opolskiego wyczynu sam napisał tekst i pamiętam z panem Maciejem Szturem śpiewaliśmy to z tym tekstem, który został napisany. No, bawiliśmy się do łez, bo to rzeczywiście były bardzo poważne, bawić się wesołe historie. Też i trzeba. Wtedy ja się w tym bawiłem, natomiast w Opolu przy kilku tysiącach ludzi przypomniałem, jak sobie to przypomniałem, to do dziś mam mokre plecy. Panie Krzysztofie, postawmy tu kropkę w tym sympatycznym miejscu. W drugiej części muzycznej podróży już za kilka minut. Między innymi mieli państwo ogólnopolska premiera nowego utworu pana Krzysztofa, ale wcześniej zagramy utwór znany i wielbiony przez wielu. Cisza jak ta. Cisza, czas na ciszę. Już oddech jej coraz bliżej. Tego naprawdę ci brak. Ona jedna prawdziwie ma smak. Cisza jak ta. Cichosza, zbliż się do niej. Drga, ledwie drga, blady płom. Podejdź i zanurz się w nią, w kryształową i czystą i toń. Zanurz do dna. We'll be right back.